यारों के दिल मिले तेरे मेरे सपने खिले यारों के दिल मिले तेरे मेरे सपने खिले यारों के दिल मिले तेरे मेरे सपने खिले यारों के दिल मिले कहीं पे जाम है कहीं प्यास है यही है यार जिंदगी के सिलसिले तेरे मेरे सपने खिले यारों के दिल मिले तेरे मेरे सपने खिले यारों के दिल मिले कहीं पे जाम है कहीं प्यास है यही है यार जिंदगी के सिलसिले देखा ये जहां तूने मेरी नजर से देखा ये जहां मैं भी खुश हो गया तू भी खुश हो गया हो गए दूर हम दोनों के सब गिले तेरे मेरे सपने खिले यारों के दिल मिले हाँ तेरे मेरे सपने खिले यारों के दिल मिले कहीं पे जाम है कहीं प्यास है है यार जिंदगी के सिलसिले और ये फासले